ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के सातवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सात सूत्रों में से प्रथम सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया है। इस अधिकरण में संशय है कि जिसका अर्थात आदेश नेति नेति इत्यादि श्रुति वाक्य से निषेध करते हुए अस्तित्व सिद्ध किया, दृश्य का निषेध, और एक इस समस्त दृश्य के दृष्टा का अस्तित्व सिद्ध किया, वही ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म से अलग वस्तु है अथवा नहीं है, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष इस सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर भी ब्रह्म की तरह ही सत्ता वाला है। इसलिए पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है ब्रह्म के तरह ही अन्य एक वस्तु रहेगी तो दूसरी वस्तु के साथ वस्तुअंतर के साथ जो रहता है उसे सद्वय कहा जाता है। तो ब्रह्म सद्वयम् सेतुत्वादि व्यपदेशात्, ये अनुमान है पूर्व पक्षी का। सेतुत्वादि व्यपदेश का व्याख्यान करते हुए भाष्कर भगवान ने ब्रह्म सद्वयम् सेतुत्वात् लौकिक सेतुवत्, एक पूर्व पक्षी का अनुमान बताया। तो लोक में जो सेतु होता है वह सद्वय देखा गया, तो यत्र यत्र सेतुत्वं तत्र तत्र सद्वयत्वं, यथा लौकिक सेतु और ससेतुर्विधृति इत्यादि श्रुति वाक्य ब्रह्म में भी सेतुत्व बता रही है, तो सेतुत्व का व्याप्य सद्वयत्व भी रहेगा, सेतुत्व का व्यापक सद्वयत्व भी जरूर ब्रह्म में रहेगा मानना पड़ेगा, बिना व्यापक के व्याप्य नहीं रहता। तो व्याप्य सेतुत्व है तो वह जहाँ रहेगा वहाँ अपने व्यापक सद्वयत्व का अस्तित्व भी सिद्ध करेगा, बताएगा कि मेरा व्यापक सद्वयत्व है। जैसे अग्नि का व्याप्य धुआ पर्वत आदि में रहता है पक्ष में, तो वहाँ पर धुआ दिखने मात्र से ही अग्नि न दिखने पर भी अपने व्यापक अग्नि का निश्चायक होता है। ऐसे सेतुत्व सद्वयत्व का व्याप्य ब्रह्म में है तो सद्वयत्व रूप सेतुत्व का व्यापक भी ब्रह्म में रहेगा, और एतम सेतुम तीर्त्वा इत्यादि श्रुति ने ब्रह्म में तीर्णत्व बताया। तो जैसे लौकिक सेतु को पार करके सेतु से भिन्न गंतव्य देश को जाया जाता है जांगलादि, ऐसे यहाँ पर भी श्रुति कह रही है कि ब्रह्मरूपी सेतु का अतिक्रमण करके तीर्त्वा इसको पार करके, पार करने वाला सेतु से भिन्न देशांतर को जाएगा, मतलब गंतव्य अन्य है, तो इससे भी सद्वयत्व सिद्ध होता है, तीर्णत्व जो बताया गया है। और दूसरा एक हेतु बताया उन्मान व्यपदेशात, चतुष्पाद अष्टाशप षोडशकल इत्यादि ब्रह्म में उन्मान यानि परिमाण से परिच्छिन्न त्व को परिमितत्व को बताने वाले शब्दों का प्रयोग है श्रुति में। और लोक में देखा जाता है जो परिमित होता है उसी का परिमित अंतर के साथ संबंध होता है, जो परिच्छिन्न होता है, जो परिच्छिन्न होता है परिमित होता है वह सद्वय होता है, सद्वय होता है। तो जैसे कार्शापणादि 16 पणों से युक्त जो होता है उसे कहा जाता है कार्शापण, पण एक माप विशेष है और 16 पण है जो वस्तु 16 पणों से परिमित, जैसे षोडशकल ऐसे 16 पण वाला जो होगा उसे कार्शापण कहते हैं। और उन कार्शापणादि नामों से कही जाने वाली 16 पण से परिमित वस्तु से अतिरिक्त वस्तु भी लोक में देखी गई है जो अभी अपरिमित है, माप किया नहीं गया है जिसका। ऐसे चतुष्पादादि परिमाणों से परिमित ब्रह्म है तो मानना पड़ेगा उससे अलग भी अपरिमित वस्तु है, तो इससे भी सद्वयत्व सिद्ध होता है, ब्रह्म सद्वयम् उन्मानवत्वात् कार्शापणादिवत्। और तीसरा हेतु बताया संबंध व्यपदेश, तो संबंध जिनमें बताया जाता है वह सद्वय होते हैं, जैसे पुरुष का नगर के साथ संबंध बताया जाता है नगर सद्वय है, ऐसे ब्रह्म के साथ सता सोम्य तदा संपन्नो भवति इत्यादि श्रुतियां संबंध बता रही है तो ब्रह्म भी सद्वय होगा। इस प्रकार संबंध व्यपदेशात ये जो सूत्र में एक हेतु बताया गया था ब्रह्म में सद्वयत्व सिद्ध करने के लिए, यानी ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु अंतर को सिद्ध करने के लिए, इसका विवरण भी भाष्य में हो गया है। अब मूल सूत्र में जो भेद व्यपदेशात एक हेत्वंतर बताया हुआ है ब्रह्म में सद्वयत्व को बताने के लिए, उसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं भाष्य में। तो भाष्य में है भेद व्यपदेशश्च एतम एव अर्थम गमयति तथा ही इति। तो ये जो भेद व्यपदेश है वह भी भेद व्यपदेशम इत्यादि का अवतरण है टीका में, उसको देखा जाए। भेदेन उक्तत्वाच्च घटवत इत्याह भेद व्यपदेशश्च इति, यानी ब्रह्म सद्वयम् भेदेन उक्तत्वात् घटवत, जैसे देवदत्तः घटं पश्यति इत्यादि में देवदत्त से भिन्नतया घट का कथन है। पश्यति क्रियापद के कर्ता के रूप में देवदत्त का व्यपदेश है और कर्म के रूप में घट का व्यपदेश है। तो भेदेन व्यपदिष्ट घट होने से घट लोक में सद्वय देखा जा रहा है, तो यत्रेत्र भेदेन उक्तत्वम् तत्र तत्र सद्वयत्वम् यथा घट, ऐसी एक व्याप्ति है। तो एक अनुमान होगा ब्रह्म सद्वयम् भेदेन उक्तत्वात् लौकिक घटादिवत्, और श्रुति ने घटादि के तरह ब्रह्म का भेदेन कथन किया है। जो श्रुतियां ब्रह्म का भेदेन कथन कर रही है उन्हें कहा जाता है भेद व्यपदेश, और वे श्रुति वचन टीकाकार बता रहे हैं। इसलिए भाष्यकार भगवान, इसलिए टीकाकार ने कहा कि भेदेन उक्तत्वाच्च घटवद इत्याह भेद व्यपदेशश्च इति। तो भाष्य में देखिए, भेद व्यपदेशश्च एतम एव अर्थम गमयति। एतम एव अर्थम शब्द से लेना पूर्व हेतुत्रय से जो अर्थ बताया गया है, ब्रह्म सद्व है करके बताया गया है, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर भी सत्य हैं, ब्रह्म के तरह विद्यमान है, इस अर्थ को बताया गया है। इसलिए एतम एव अर्थम शब्द से लेना ये ब्रह्म का सद्वयत्व रूप अर्थ, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर का अस्तित्व, इसी अर्थ को पूर्ववर्ती सेतुत्व व्यपदेश आदि हेतुओं ने बताया। तो भेद व्यपदेश भी ये चौथा हेतु इसी अर्थ को बताता है, पूर्ववर्ती हेतुओं से जिस अर्थ को स्थापित किया गया, निर्धारित किया गया, उसी को सुदृढ़ करता है भेद व्यपदेश नामक हेतु भी। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि भेद व्यपदेशश्च एतम एव अर्थम गमयति। तो कहा भेद व्यपदेश से कैसे ब्रह्म में सद्वयत्व सिद्ध होता है, तो इस अभिप्राय से कहते तथा ही। तो तथा ही अथय एषो अंतर आदित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते इत्यादि इति आदित्याधारम ईश्वरम व्यपदिश्य ततो भेदेन अक्षाधारम ईश्वरम व्यपदिशति। अथ य एषो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति। तो कहा कि एक ही प्रकरण में हिरण्यगर्भ की उपासना का प्रकरण है छांदोग्य उपनिषद के छठे और सातवें खंड में प्रथम अध्याय के। तो ये वाक्य आए वहां पर, पहले अधिदैव उपाधिक उपासना को बताने वाला जो वाक्य है वो आया कि अथ य एषो अंतर आदित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते। तो आदित्य के अंदर जो हिरण्मय पुरुष देखा जा रहा है, इस वाक्य के द्वारा आदित्य मंडल आधार में रहने वाला ईश्वर बता दिया गया। और फिर छठे, ये छठे खंड का वाक्य है, सातवें खंड में ततो भेदेन अक्षाधारम ईश्वरम व्यपदिशति। तो ततः इस सर्वनाम से लेना आदित्याधार ईश्वर, तो ततः यानी आदित्याधार ईश्वर से भिन्न अध्यात्म उपाधि में अक्षाधार ईश्वर को बताया जा रहा है उपास्य के रूप में। तो ततो भेदेन यानि आदित्याधार ईश्वर से भिन्नतया अक्षाधार ईश्वर का व्यपदेश श्रुति करती है। अथ येषो अंतर अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति, यानी इस वाक्य से ये हुआ ईश्वर का भेदेन व्यपदेश, अलग अलग आधार में ईश्वर को बताया गया है। और भी एक तो ये भेदेन उक्तत्वात आ गया हेतु, दूसरा साम्य भी बताया जा रहा है, दोनों एक नहीं है ये सिद्ध करने के लिए। आदित्य आधार ईश्वर एक व्यक्ति तो एक आधार में रहेगा ना, ईश्वर भी अनेक है और क्या, ये सूत्र पूरा पूर्व पक्ष का। हाँ, तो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति तो एक ही आधार में रहेगा ना। अभी यहाँ हो आप तो रोहिणी में है क्या है? हाँ, ये 225 किलोमीटर का अंतर है रोहिणी का और हरिद्वार का, तो 225 किलोमीटर के अंतराल वाले स्थान में भी आप एक समय एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ है तो रोहिणी में नहीं, रोहिणी में है तो यहाँ नहीं। तो ईश्वर आदित्य मंडल और पृथ्वी पे रहने वाला जो अध्यात्म अक्षी, इनमें कितना अंतर है? तो इन दो आधारों में अलग अलग कैसे रह पाएगा एक व्यक्ति? इसलिए भेदेन व्यपदेश है, वो भिन्न है, अलग अलग आधार में रहने वाला एक ही तू बता। इसी का साधक, ये दोनों एक नहीं है, भिन्न भिन्न है, इसका साधक एक तो बताया आधार भेद, दूसरा ये बताया जा रहा है अतिदेश यानी सादृश्य। यदि एक होते दोनों तो बलदेव राज जी के समान है, ऐसा नहीं बताया जाता, आपके जैसे कोई और हो सकते हैं, आपकी उपमा दूसरे को दी जा सकती है। एक में उपमान उपमेय भाव नहीं हुआ करता, उपमान अलग उपमेय अलग। और श्रुति ने अधिदेव आदित्य आधार में रहने वाले पुरुष का अतिदेश अक्षाधार पुरुष में किया है। हाँ, तो कहा कि आदित्याधार पुरुष का जैसा रूप है, अक्षाधार पुरुष का भी वैसा ही रूप है। आदित्याधार पुरुष का जो नाम है वही अक्षाधार पुरुष का भी नाम है। यन नाम तन नाम, यद यद अमुष्य रूपम इत्यादि से, तद इत्यादि से रूप व्यपदेश है और नाम व्यपदेश है कि यन नाम तन नाम, ऐसा इसे कहा जा रहा है। और गेष्ण और भी वो रूप का विवरण करते हुए, फिर वो गेष्ण भी बताए गए कि उसके जो गेष्ण है वही इसके भी गेष्ण है, वो भी दो गेष्ण वाला है, ऋक और साम रूप। और वही गेष्ण अधिदैव पुरुष के जो हैं जैसे, वैसे अध्यात्म के गेष्ण है। तो ये कहती है श्रुति अतिदेशन भाष्य में कि अतिदेशन च अस्य अमुना रूपादिषु करोति। अस्य यानि अक्षाधारस्य पुरुषस्य, षष्ट्यंत अस्य शब्द से लेना अक्षाधार पुरुष अध्यात्म में बताया गया, उसका सादृश्य यानी उसमें सादृश्य बताया जा रहा है आदित्य आधार पुरुष का, अमुना से लेना आदित्य आधार पुरुष को, अतिदेश यानी सादृश्य साम्य बताया जा रहा है। तो अक्षाधार पुरुष का आदित्याधार पुरुष के साथ अतिदेश यानी जो साम्य व्यपदेश है वह भी ये बताता है कि अक्षाधार पुरुष आदित्याधार पुरुष से भिन्न है, दोनों एक नहीं है, एक होते तो अतिदेश न होता। तो अतिदेशंच अस्य अमुना याने आदित्याधार पुरुषेण ईश्वरेण रूपादि सुकरोति, याने रूपादि विषयक अतिदेश बताया जा रहा है। तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुस्य रूपम या वमुस्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम इति। तो इस वाक्य, ये जो अतिदेश वाक्य है दोनों की समानता बताने वाला, आदित्याधार पुरुष के समान ही अक्षाधार पुरुष को बताने वाला वाक्य अतिदेश वाक्य कहलाता है। और यह इस अतिदेश वाक्य से भी यह सिद्ध होता है कि अक्षाधार पुरुष आदित्याधार पुरुष से भिन्न है। और भी इन दोनों का भेद सिद्ध करने के लिए एक प्रकार से व्यपदेश है। एक राजा होगा तो उसका राज्य अलग अलग नहीं बताया जाएगा। पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान जिस समय एक था 71 से पहले तक 47 से, एक प्रधानमंत्री, एक ही राष्ट्र था, भले ही पूर्वापर में कई किलोमीटर का अंतर है, लेकिन उसका अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और तत्त्व विभाग के मंत्री एक ही संसद में बैठते थे और एक ही राजा होता था, दोनों की शास्य एक की ही शास्य दोनों स्थान में रहने वाली प्रजा मानी जाती थी, प्रशासन भी एक के द्वारा ही नियुक्त होता था, शासन एक था। 71 के बाद संसद अलग अलग तो प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आदि भी अलग अलग। ऐसे ही ये दोनों यदि एक होते तो दोनों का शास्य अलग अलग न बताया जाता, लेकिन दोनों का शास्य अलग अलग बताया जा रहा है। ये दोनों का शास्य अलग अलग बताना भी यह ज्ञापन करता है कि दोनों शासक अलग अलग हैं, एक नहीं है। इस अभिप्राय से ये आगे वाला वाक्य है। उससे पहले टीका में थोड़ा ये जो अस्य अमुना इत्यादि वाक्य था ना भाष्य में, अतिदेशंच अस्य अमुना रूपादिषु करोति, इसमें अस्य और अमुना सर्वनाम से ग्राह्य दोनों पुरुषों को बताया जा रहा अलग अलग। अस्य का अर्थ कर दिया अक्षिस्थस्य और अमुना का अर्थ कर दिया आदित्यस्थेन सह इति यावत्, यानी अक्षाधार पुरुष का अतिदेश आदित्याधार पुरुष के साथ किया जा रहा है। अब सावधिकंच इत्यादि का अवतरण है टीका में। आधारतो अतिदेशतश्च भेदम उक्त्वा अवधितोपि तम आह सावधिकंच इति। तो भेद व्यपदेश कई प्रकार से हैं। एक तो आधार भेद होने से पुरुष भेद, आदित्य रूप आधार और नेत्र रूप आधार अलग अलग होने से उन अलग अलग दो आधारों में जो पुरुष है वो अलग अलग है। ये बताया गया, ये आधारतः भेद व्यपदेश हो जाएगा। और आतिदेश होने से भी दोनों में भेद सिद्ध कर दिया, वो आतिदेशतः भेद है। अब अवधितः भी भेद को सिद्ध किया जा रहा है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि आधारतः अतिदेशतश्च भेदम उक्त्वा अवधितोपि तम यानि भेदम आह, उन दोनों पुरुषों का। भाष्य में है सावधिकंच ईश्वरत्वम उभयोर व्यपदिशति, दोनों में अलग अलग स्थानों में शासकत्व दिखाया जा रहा है। ईश्वरत्व यानी शासकत्व, नियामकत्व, दोनों स्थानों में एक का ही शासकत्व नहीं है, इसलिए सावधिक ईश्वरत्व आदित्याधार पुरुष और अक्षाधार पुरुष का होगा। इससे भी ज्ञापन होता है दोनों भिन्न भिन्न है करके। ये च अमुस्मात् परांचो लोका तेषां चेष्टे देव कामानां च इति एकस्य, आदित्याधार पुरुष का शासन जहां चलता है वह सावधिक स्थान बताया कि ये च अमुस्मात् परांचो लोका, आदित्य मंडल से ऊपर जो लोक है वे लोक और उन लोकों में रहने वाले जो प्राणी, तेषां च ओ यानी ये च एतस्मात् अर्वांचो क्या नाम परांचो लोका तेषां चेष्टे, उनका शासक है आदित्य आधार पुरुष और देव कामानांचर उस लोक में रहने वाले जो प्राणी हैं उन्हें कहा जाता है देवता, और उनके जो भोग हैं उनका भी शासक आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष है, आदित्य आधार पुरुष। तो उनका शास्य हो गया आदित्य से ऊपरवर्ती लोक और उन लोक निवासियों के भोग, किसको कहाँ ये करना है, क्या देना लेना है, कब तक रखना है, वो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष करता है, ये बताया। और ये च एतस्मात् अर्वांचो लोका तेषां चेष्टे देव कामानांच इति एकस्य, दूसरे एकस्य शब्द से लेना अक्षाधार पुरुषस्य। तो अक्षाधार जो पुरुष है उसका शास्य है आदित्य से नीचे वाले लोक, अर्वांच यानी नीचे वाले, और उनमें रहने वाले जो मनुष्य उनके उचित भोग उनका वो शासक है। तो इस प्रकार सावधिक शासन बताया गया है दोनों का अलग अलग। उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे मनुष्य में पृथ्वी के कहीं एक अलग अलग सीमाएं हैं और उनके राजा अलग अलग है। तो उदाहरण के लिए कहते हैं यथा इदं माघधस्य राज्यम इदं वैदेहस्य, तो मगध के राजा को कहा जाता है माघध, और माघध का ये राज्य है मगध नामक जो देश, और मिथिला नामक जो देश है वह वैदेह का यानी जनक का शास्य है, राज्य है। तो यहाँ पर जैसे मगध का राजा अलग है और मिथिला का राजा जनक अलग अलग है, राज्य अलग अलग है शास्य भी, तो शास्य अलग होने से शासक अलग, ऐसे वहाँ पर भी श्रुति ने इन दोनों का शास्य स्थान अलग अलग बताया, इससे भी शासक अलग अलग हैं ये सिद्ध होता है। ये जो भेद व्यपदेश हैं इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सद्व है। इस प्रकार ये प्रथम सूत्र के द्वारा पूर्व पक्ष को बताया गया कि ब्रह्म से अलग भी वस्तुअंतर हैं, मात्र ब्रह्म की ही सत्ता है ऐसा नहीं, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। इसका निराकरण बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य है, एवं एतेभ्य सत्वादि व्यपदेशेभ्यो ब्रह्मणः परम अस्ति इत्येवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते। तो ये जो सेतुत्वादि व्यपदेश है, इन व्यपदेशों से ब्रह्म से अलग भी वस्तुअंतर विद्यमान हैं यह निश्चित होता है। ये बात बताई गई और अब सिद्धांत सूत्र का अवतरण लिखते हुए भाष्यकार भगवान ने कहा कि इत्येवं प्राप्ते, यानी इस प्रकार ब्रह्म सद्वय है ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, इत्येवं प्राप्ते का अर्थ प्रथम सूत्र तथा उसके भाष्य में बताई गई युक्तियों के आधार पर पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, और पूर्व पक्ष के हेतुओं को पूर्व पक्षी ने श्रुतियों से ही निकाला, इसलिए पूर्व पक्षी ने ये एक प्रकार से सिद्ध करने का प्रयास किया कि ब्रह्म सद्वय है, यह वैदिक सिद्धांत है। तो अब ये कहा जा रहा है कि एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, द्वैत वैदिक है ऐसा बताने का प्रयास जो पूर्व पक्ष के द्वारा बताया गया है, किया गया है, इसको असफल बनाया जा रहा है। द्वैत वैदिक है यह यदि सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा पूर्व पक्ष का प्रयास द्वैत में वैदिकत्व, तो वेदांत का जो सिद्धांत है ब्रह्म अद्वैत ये अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए कहते एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है, ब्रह्म से अतिरिक्त की ब्रह्म के तरह पारमार्थिक सत्ता का निषेध किया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, द्वितीय सूत्र का ये सिद्धांत सूत्र है। सामान्यातु दो पद है इसमें, सामान्यात और तु, जो संशय में द्वितीय कोटि बताई गई थी वो सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। तो ब्रह्म से अन्यत वस्तुअंतर नहीं है, पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा है उसी के साथ न जोड़ना है, तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। वो सिद्धांति के न को जोड़ने वाला यहाँ पर है तू शब्द, तू निपात है ना, वो पूर्व पक्ष का निषेधक है, व्यावर्तक है, इसलिए तू का अर्थ निकलेगा न, और उसका अन्वय होगा पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा के साथ। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर है, वस्तुअंतर और है के बीच में तू का अर्थ जो हिंदी में होता है नहीं, उसको जोड़ देंगे तो ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर नहीं है, ये तू कहेगा, तू का ही इतना अर्थ निकलेगा। ब्रह्म सद्वय नहीं है, पूर्व पक्ष कहते थे ब्रह्म सद्वय है, तू कहेगा ब्रह्म सद्वय नहीं है, तो कहा कस्मात, पूर्व पक्षी पूछेगा क्यों ब्रह्म को सद्वय नहीं मानते हो, ब्रह्म से अलग वस्तु का ब्रह्म के तरह अस्तित्व क्यों स्वीकार नहीं करते हो, तो हेतु बताया सामान्यात, तो सामान्य ये हेतु है, तो सामान्यत का अर्थ है जैसे गति सामान्य पहले बताया था ना, एक गति सामान्य हेतु आया था, तो सब वेदों से एक जैसी प्रतीति होती है तत्व के विषय में, अलग अलग शाखा के अलग अलग उपनिषद हैं, अलग अलग अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती हैं, एक शाखा में जिस सिद्धांत को बताया गया शब्दांतर से, वेदांतर एवं शाखांतर में वही सिद्धांत होगा, श्रोता वक्ता बदल सकते हैं आख्यायिकादि में, कहीं उद्दालक जी श्रोता और श्वेत केतु, उद्दालक जी वक्ता और श्वेत केतु आचार्य हो सकते हैं, श्रोता उद्दालक आचार्य और ये जो है श्वेत केतु श्रोता शिष्य हो सकते हैं, लेकिन जो अर्थ बताया गया है कि एक सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम्, वही मैत्री को याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं मैत्री ब्राह्मण में, वहाँ याज्ञवल्क्य जी वक्ता मैत्री श्रोता है, और यही समझाते हैं कि जिसका ब्रह्म से अलग ब्राह्मणादि विद्यमान पदार्थ है यदि, वो ब्रह्म से अलग देखा गया, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और सर्वम इत्यादि हैं, सर्वम तम परादात है, यो ब्रह्मणो अन्यत सर्वम ब्रूत है, ब्रह्म से अलग मानता है तो वो उसे परास्त कर देता है, का मतलब ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा ये शब्द बदल सकते हैं आख्यायिका में, श्रोता वक्ता बदल सकते हैं लेकिन सिद्धांत नहीं बदलता, सारे वेदों के ज्ञान कांड के अलग अलग शाखा के वाक्य मात्र ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु है नहीं यह बताते हुए एक परमार्थ वस्तु ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रही है, ये सामान्यत इससे कहा जा रहा है एक प्रकार से। और यदि आपाततः प्रतीयमान सेतुत्वादि व्यपदेशों से सद्वयत्व ब्रह्म में स्वीकार करेंगे तो उन सब श्रुतियों का विरोध होगा। श्रुति आपस में जिससे विरोध हो ऐसे अर्थ का प्रतिपादन कर नहीं सकती, इसलिए इसी सूत्र के भाष्य में बताया जाएगा कि सेतुत्वादि व्यपदेश जरूर है लेकिन वे ब्रह्म में सद्वयत्व बताने के लिए नहीं है। जैसे अपने पूर्वाग्रह के कारण पूर्व पक्षी को प्रतीत हो रहा है, उसके लिए न तो सेतु व्यपदेश है, न तो उन्मान व्यपदेश है, न तो संबंध व्यपदेश है, न तो भेद व्यपदेश है। वो सब अलग अलग उद्देश्य हैं और इस सिद्धांत के अनुकूल बन जाते हैं वो सब व्यपदेश, कि ब्रह्म ही एक परमार्थ सत्य वस्तु है और ब्रह्म से अलग वाचारम्भण है। ये जो सिद्धांत है इसी सिद्धांत के अनुकूल है, ये प्रतिकूल नहीं है। ये सब सामान्यत इस हेतु के अंदर निहित अर्थ है। इस अर्थ को भाष्यकार भगवान भाष्य में बताएंगे। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान पहले सूत्रस्थ तू शब्द की व्याख्या करते हैं। यद्यपि पाठ क्रम में सामान्यत पहले हैं तो भाष्यकार भगवान अधिकतर व्याख्या पाठ क्रम के अनुसार करते हैं, और तो यहां सामान्यत पद की व्याख्या पहले करनी चाहिए और तू पद की व्याख्या बाद में करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं कहीं भाष्यकार भगवान उत्तरवर्ती पद की व्याख्या पहले भी करते हैं और प्रथम व्याख्यतया प्राप्त पाठक्रम के अनुसार पद की व्याख्या बाद में भी करते हैं। एक सूची कटाह न्याय होता है, उस न्याय से सूची कटाह न्याय वहाँ लगता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी लोहार के पास गया कि उसे कढ़ाई बनानी है, लोहे की चद्दर लेकर के गया लोहार के पास और कहा कि इसकी कढ़ाई बना लो जिसमें 1,500-2,500-3,000 लोगों की खीर बना सके। भंडारे उसके यहाँ बहुत होते थे हजारों लोगों के, तो खीर बनाने के लिए बर्तन कम पड़ता था, तो कहा इसकी एक बड़ी कढ़ाई बना करके दे दो, एक 1.5-2 घंटे में तो बनेगी नहीं, दिन भर का काम है, लंबा समय लगेगा, 2 दिन भी लग सकते हैं। वो पहले गया कढ़ाई बनाने के लिए प्रस्ताव लेकर के लोहार के पास, और उसके बाद में एक व्यक्ति पहुंचा, कहा कि ये सुई बना करके दे दो इसकी, एक साथ में थोड़ा सा लोहा लेकर के गया, सुआ बनाना था उसको गेहूं आदि के बोरे सिलने के लिए, तो कहा ये इसका सुआ बना करके दे दो। तो क्रम के अनुसार तो पहले उसको कढ़ाई बना करके देनी चाहिए, उसको बिठाए रखना चाहिए ना दूसरे को, लेकिन वो छोटा सा सरिया का टुकड़ा लेकर के गया था, कहा इसका सुआ बना करके दे दो, वो लिया और सुआ बना करके पहले दे दिया उसको, कुछ मिनटों में बनने का काम था, और जो पहले आया था कढ़ाई बनाने के लिए उसको बिठाए रखा, कहा कि बाद में तुम्हारा बनाए, पहले इसको बना करके दे देता है, क्योंकि थोड़ा सा काम था वो पहले करा दिया भले ही बाद में आया था वो। ऐसे जहाँ उत्तर पद की व्याख्या 1-2 वाक्य से ही होनी है और पूर्व पद की व्याख्या के लिए कई वाक्य लिखने होंगे, तो वहाँ उत्तर पद की व्याख्या पहले और पूर्व में प्रयुक्त पद की व्याख्या बाद में होती है। ऐसे स्थानों पर वो सूची कटाह न्याय लगता है। तो सूची कटाह न्याय से भाष्यकार भगवान तू पद की व्याख्या पहले करते हैं, और सामान्यत ये जो पद हैं इसकी लंबी व्याख्या है, दो ही तो सूत्र में पद हैं, और भाष्य कितना है, इस पेज पर भी है और अगले वाले पेज पर भी है। हाँ, आधा पेज आगे है और इसमें भी दो चार पंक्तियां हैं, और तू पद की व्याख्या मात्र एक वाक्य में, आधी पंक्ति में, और बाकी जितने भी हैं भाष्य में वाक्य पंक्तियां वो सब सामान्यत पद की व्याख्या है। तो सामान्यत पद की व्याख्या विस्तार से है ना, और तू पद की व्याख्या आधे वाक्य में होनी है, आधी पंक्ति में, एक वाक्य में, इसलिए उसकी व्याख्या पहले करते हैं। तो इस सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसकी अवतरण टीका लिखते हैं टीकाकार, सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे तू शब्देन इत्यादिना। भगवान भाष्यकार सिद्धांत सूत्र की व्याख्या करते हैं सुचित कटाह न्याय से, तू शब्देन इत्यादि से, और जो पूर्व सूत्र था उसमें परम अतः इन दो पदों की व्याख्या पहले की पाठक्रम के अनुसार, और शेतुन्मान संबंध व्यपदेशेभ्य की व्याख्या बाद में आई क्योंकि उनकी व्याख्या ज्यादा थी, और यहां तू शब्द की पहले कर रहे हैं। तो भाष्य में है सूत्रस्थ तू शब्द का अर्थ बताया जा रहा है कि तू शब्देन प्रदर्शिताम प्राप्तिम निरुणद्धि। भगवान भाष्य सूत्रकार वेद व्यास जी तू शब्द का प्रयोग करके जो प्रदर्शित प्राप्ति है, प्रदर्शित प्राप्ति है ब्रह्म सद्वय है, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर की भी सत्ता ब्रह्म के तरह ही है, वस्तुअंतर की सत्ता ये है प्रदर्शित प्राप्ति, और उसे रोक रहा है तू शब्द वस्तुअंतर की सत्ता को, इसलिए कहते हैं कि प्रदर्शिताम प्राप्तिम, प्रथम सूत्र के द्वारा प्रदर्शित जो वस्तुअंतर की सत्ता है उसको निरुणद्धि रोकता है। निरुणद्धि के कर्ता तो हैं भगवान सूत्रकार, सूत्रकार रोकते हैं वस्तुअंतर की सत्ता को, कहते नहीं है वस्तुअंतर की सत्ता, कहा कहाँ रोका कैसे रोका, तो तू शब्द देना। तो सूत्र में तू शब्द का प्रयोग करके भगवान वेद व्यास जी ने पूर्व पक्ष को रोका, कहा कि वस्तुअंतर की सत्ता नहीं है, ब्रह्म सद्वय नहीं है, अद्वय ही है, अकेला है। तो कैसे रोका तू शब्द से, इसी को स्पष्ट किया जा रहा है कि न ब्रह्मणो अन्यत किंचित भवितुम अर्हति, ब्रह्म से अलग दूसरा कोई हो नहीं सकता। सामान्यत का अर्थ कर दिया प्रमाणाभावात, तो कोई प्रमाण ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर की ब्रह्म के तरह ही सत्ता बताने वाला न होने से, तो वस्तुअंतर का अस्तित्व सिद्ध प्रमाण से न होने के कारण ब्रह्म सद्वय है ये संभव नहीं है, ये कहा जा रहा है। अब ये प्रमाणाभावात का ही विवरण है। इस सामान्यत में एक तो वस्तुअंतर का साधक प्रमाण नहीं है ये अर्थ भी नहीं था, और दूसरा जो पूर्व पक्षी वस्तुअंतर का सत्ता का साधक सेतुत्व व्यपदेशादि बता रहे थे उनकी अन्यथा सिद्धि, वो सब भी सामान्यत्व में नहीं था, उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं अन्यस्य अस्तित्वे किंचित प्रमाणम उपलभामहे सर्वस्य ही जनिमतो वस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवति इति निर्धारितम्। ब्रह्म से अलग कोई वस्तुअंतर का अस्तित्व प्रतिपादक प्रमाण उपलब्ध नहीं हो रहा। ब्रह्म के तरह पारमार्थिक सत्ता बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ये यहां पर बता रहे हैं। क्यों? तो जन्माद्यस्यतः इत्यादि सूत्रों से ये निश्चित हुआ कि जितने भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं आकाश आदि, वे सब के सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए ब्रह्म का कार्य है और कार्य की कारण से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसे भी पहले कह चुके हैं तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। कार्य कार्यात्मना वाचारंभण है और कारणात्मना ही उसकी सत्ता है। वह उत्पत्ति से पहले भी कारणात्मना ही है, स्थिति काल में भी। यदि उसमें से कारण को निकाल लिया जाए तो उसका कार्य का अपने नाम रूप से कोई अस्तित्व नहीं। कारणात्मना वह असत ही है, कारणात्मना सत है, कार्यात्मना असत ही है, और लय के समय भी कारणात्मना ही वो रहता है। इसलिए कारणात्मना तीनों कालों में उसकी सत्ता है और कार्यात्मना किसी भी समय स्थिति काल में भी कार्य की सत्ता नहीं है। ये बात तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य से स्थापित की गई है। तो ये कहते हैं कि सर्वस्य ही जनिमतो वस्तुजातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवति इति निर्धारितम्। और अनन्यत्वं च कारणात् कार्यस्य निर्धारितम् को इधर भी ले आना कि तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि न्याय से कार्य का कारण से अभेद भी बताया गया है। न च ब्रह्म व्यतिरिक्तम, इसकी अवतरण टीका है, उसे देखिए। यद अन्यत तत् किम सादि अनादि वा नाद्य मानाभावात्। कार्यस्य ब्रह्म अनन्यत्व निर्णयाच्च इति उक्त्वा न द्वितीय प्राग उत्पत्तेः अद्वयत्व अवधारणात् इत्याह न च ब्रह्म व्यतिरिक्तम् इति। एक प्रकार से सर्वस्य हि जनिमतो इत्यादि भाष्य से भाष्कर भगवान जब व्याख्या कर रहे हैं प्रमाणाभावात् इस हेतु की, तो ये कह करके दो विकल्प करके एक प्रकार से कर रहे हैं। भाष्य का ही अभिप्राय टीकाकार प्रकट करते हैं। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांति दो विकल्प करके पूछते हैं कि यत अन्यत यानी ब्रह्म से अतिरिक्त जो पदार्थ हैं जिसका ब्रह्म के तरह ही अस्तित्व बताना चाहते हो, वह सादी हैं कि अनादि हैं? ब्रह्म से अलग जो वस्तुअंतर हैं ब्रह्म के तरह ही सत्य मान रहे हो, पहले उसके सत्य का तो निर्धारण बाद में होगा, पहले बताओ कि जो ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु हैं वह सादि हैं कि अनादि हैं? तो उसमें से पहला विकल्प यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करेंगे कि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर सादि है, इसका निराकरण भाष्कर भगवान ने किया। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि नाद्य यानी आद्य से लेना, ये जो दो विकल्प के, इन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प वो है वस्तुअंतर सादी है, ये वाला विकल्प वो हो नहीं सकता। क्यों? तो प्रमाणाभावात्, भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा हाँ, तो वस्तुअंतर के सादी होने में और स्वतंत्र अस्तित्व वाला होने में, स्वतंत्र अस्तित्व वाले सादी वस्तु का प्रतिपादक ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से, ये भाष्य में जो प्रमाणाभावात है उसका अर्थ है। और इसी मानाभावात यानी प्रमाणाभावात को स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने कहा कि कार्यस्य ब्रह्म अनन्यत्व निर्णयाच्य। एक तो ये हेतु हुआ कि प्रमाणाभावात, वो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बता दिया कि ब्रह्म जितना भी उत्पन्न होने वाला पदार्थ है वो सब का सब ब्रह्म का कार्य है, ऐसा जन्मादेशेतः इत्यादि से निर्धारित हुआ है। और तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य, इस न्याय से ये भी निश्चित हुआ कि जो भी कार्य है वह कारण से अनन्य है, उसकी कारण से अलग सत्ता नहीं है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि कार्यस्य ब्रह्म अनन्यत्व निर्णयाच्य, कारण तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग दूसरा कोई कारण है नहीं। इसे बहुत प्रयास करके प्रथम अध्याय में और द्वितीय अध्याय में बताया गया है, प्रधान कारणवादादि का निराकरण करने के लिए कितने सारे अधिकरण हैं, और ब्रह्म कारणवाद के लिए ही बहुत एक प्रकार से दो अध्यायों के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसलिए कार्य यदि है, सादी यदि कोई पदार्थ है तो कार्य हो गया, और कार्य मात्र का कारण ब्रह्म ही है, और उस सादी पदार्थ रूप कार्य का अपने कारण ब्रह्म से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, इसे तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य इत्यादि अधिकरणों से अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। इसलिए प्रथम पक्ष नहीं बनेगा, कार्य से ब्रह्म अनन्यत्व निर्णयाच्य, इन दो हेतुओं से मानाभावात और कार्य से ब्रह्म अनन्यत्व निर्धारणाच्य, इससे बताया गया। इति उक्त्वा, अब प्रथम पक्ष का निराकरण हो गया एक प्रकार से, जो ब्रह्म से अलग वस्तुअंतर है वह सादी है ये विकल्प नहीं कहा जा सकता। तो बचेगा दूसरा विकल्प, ब्रह्म से अतिरिक्त जो वस्तु हम स्वीकार कर रहे हैं वह अनादि है, सांख्य कह सकते हैं प्रकृति अनादि है प्रधान, और वह ब्रह्म से अलग अपना अस्तित्व रखती है, स्वतंत्र सत्ता होती है। यद्यपि गीता में भी प्रकृति को ब्रह्म के तरह अनादि कहा है, प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, लेकिन पुरुष स्वतंत्र सत्ता वाला है और प्रकृति पुरुषाधीन सत्ता का है, अनादि होने पर भी पुरुषाधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है, और सांख्यों की प्रकृति स्वतंत्र है। प्रकृति का स्वातंत्र्य छोड़ दे सांख्य, पुरुष नानात्व तो छोड़ दे तो वेदांति ही है, वो भी उसे दो वेदांत के साथ सांख्य को अपना विरोध छोड़ने के लिए दो बातों का आग्रह छोड़ना पड़ेगा, पुरुष नानात्व और प्रकृति का स्वातंत्र्य, ये छोड़ दे तो वेदांत के साथ सांख्यों का जो मोटा मोटा विरोध है वो छूट जाता है, कोई विरोध नहीं रहता। लेकिन वो स्वतंत्र अनादि मान करके स्वतंत्र सत्ताक मानता है, तो वे यहाँ पूर्व पक्षी बन करके आ सकते हैं, और ऐसे उनके वैशेषिकों के अनादि पदार्थ तो बहुत हैं जिनकी उत्पत्ति नहीं होती। तो न द्वितीय अनादि मानते हैं यदि ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तुअंतर को, तो कहते हैं प्राक उत्पत्ति अद्वयत्व अवधारणात्, जगत की उत्पत्ति से पहले सदैव सोमे इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम् आत्मा वा इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत इत्यादि श्रुतियों से उत्पत्ति से पहले एकमेव द्वितीय ब्रह्म का ही अवधारण होने के कारण ब्रह्म से अतिरिक्त किसी वस्तुअंतर को अनादि नहीं कहा जा सकता। इसे कहा जा रहा है न च ब्रह्मातिरिक्तम किंचित इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।